www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال الله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حبب إلي من دنياكم التعتر والمرعة الصالحة والصلاة قرة عيني او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں, میں نے ایک آیت اور دو حدیث شریف پڑھی, ان تینوں کا تعلق اپنی اولاد کی تربیت سے. اولاد کی تربیت انسان پر فرض عین کے درجے میں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اولاد کی تربیت انسان پر فرض عین کے درجے میں. ایک انسان صبح سے شام تک کماتا ہے لیکن اولاد کی تربیت نہیں کرتا تو کروڑوں کمانے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں. ضرورت ہے اپنی اولاد کی تربیت کی. سب سے بڑا سرمایہ اپنی اولاد ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا دفتر بند, اس لیے کہ وہ اب نماز نہیں پڑھے گا, وہ روزہ نہیں رکھے گا, وہ زکوٰۃ نہیں دے گا, وہ حج نہیں کرے گا, تو اب دفتر بند ہو گیا اس کا. لیکن تین عمل ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی قیامت تک اس کے نام اعمال میں ثواب ملتا رہتا ہے. گویا یہ ایسا ہی ہے جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ تم نے دو چار دکانیں بنا لی, دو چار فلیٹ بنا لیے اپنی اولاد کے لیے, تو اولاد کھاتی رہتی ہے اس کے پیسوں کو, ہر مہینے کرایہ آتا رہتا ہے, اولاد کھاتی رہتی ہے. ایسے ہی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین کام وہ ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ہمارے حصے میں ثواب آتا رہتا ہے. نمبر ایک, بنا عمارت. اللہ کے حبیب نے فرمایا تم نے کوئی عمارت للہ فی اللہ بنا دی, مدرسہ بنایا, مسجد بنا دی, ہاسپٹل بنا دی, یا یہ ہے کہ مسافر خانہ بنا دیا, جو امت کی ضرورت کی چیز ہے. اب اس میں پورا بنانا بھی ضرورت نہیں, جس نے اس میں چھوٹا موٹا تعاون بھی کر دیا, ایک کمرہ بنا دیا, آدھا کمرہ بنا دیا, جو بھی بنایا. حتیٰ کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں ایک اینٹ دے دی اس کے لیے بھی ہے. تو بنا عمارت, جس نے عمارت بنا دی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے بنانے والا, لیکن اس کا ثواب اس کو جاری رہتا ہے. نمبر دو, فرمایا علما ينتفع بها. وہ کسی کو پڑھا کر گیا, حافظ بنا کر گیا, عالم بنا کر گیا, تو دنیا میں اس کے علم سے جتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں مرنے والے کو ثواب ملتا رہے. ہمارے اساتذہ نے ہم کو پڑھایا, وہ قبر میں چلے گئے, آج ہم پڑھا رہے ہیں, ہم کو بھی ثواب, ان کو بھی ثواب. ان کے اساتذہ نے ان کو پڑھایا. اسی طرح یہ مسئلہ ہے. اور اللہ کے وہاں بنیوں والا حساب نہیں, اپنے گجراتی میں وانیاں وارو نہیں, بنیے والے حساب کا مطلب کہ نہیں تم نے اتنا کیا تو تم کو اتنا ہی دوں گا, ان کو نہیں دوں گا, یہ بنیوں والا حساب نہیں, یہ وانیاں وارو اللہ انتر نہیں چالے. قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے فرمایا احد کے باب میں کہ بے ثلاثت آلاف من الملائکت منظرین, میں 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا, اور اگر دشمن اور آ گئے فرمایا بے خمسط آلاف من الملائکہ, 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. تو وانیوں نے اپنے کے بھی اتنا گنی ہے, ٹون نے بے 5, پہلے 3 پھر 5, یعنی 2 بڑھائیں گے. یہ مطلب نہیں ہے, سارے مفسرین لکھتے ہیں پہلے 3 5 الگ, یعنی 8000 سے مدد کرے گا. تو اللہ کے وہاں بنیوں والا حساب نہیں ہے کہ چلو اس نے ایک اینٹ دی تو ذرا سا ہی دو, پھر اسی کو دو, اس کو مت دو. نہیں, حق تعالیٰ کے وہاں تو حال یہ ہے کہ ذرا بھی کام کرو. آپ نے وہ روایت نہیں سنی, کسی کو افطار کرا دیا, چاہے پانی سے, کھجور سے, لسی سے, دودھ سے, معمولی چیز, اس کو اس نے افطار کیا میری روزی سے, اس کو بھی روزے کا ثواب, مجھ کو بھی. پر اپنا گہرا وہرا ہوں کہ نہ بیجانو نہیں کھاوانو افطاری میں, بھائی کیوں, یہ اپنا سواب تھا جھوڑ یہ بدھی ماری گئی بیچاروں کی. اللہ کے وہاں بنیوں والا حساب نہیں, اللہ ڈبل ثواب دیتا ہے مجھ کو میرے روزے کا پورا ثواب اور اتنا ہی ثواب کھلانے والے کو. اللہ کی شان ہے. تو کسی کو علم پڑھایا, پڑھانے والا مر گیا, قیامت تک اس کے علم کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. نمبر تین, ولد صالح, نیک اولاد چھوڑ کر گیا, ولد صالح, وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے گی. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ, حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ ولی کامل تھے. میں ان کے حالات سناؤں تو آپ تعجب کرو گے, آپ نے ہم نے پہچانا ہی نہیں. عرفات کے میدان میں ایک مرتبہ جدہ کی ایک بہت بڑی فیملی حضرت کو لے کر چلتی تھی, اربوں خربوں پتی, لیکن حضرت کا حال یہ تھا کہ حضرت فقیری میں شاہی کرتے تھے, تھے فقیر, شاہانہ مجاز, اربوں خربوں والوں کو بھی دھٹکار دیتے تھے, بڑے بڑے لوگوں کو. تو بڑی فیملی آپ کو لے کر چلتی تھی. عرفہ کے میدان میں خیمہ نہیں مل رہا تھا. تو جو ناقل ہے اس واقعے کو نقل کرنے والے وہ سنا رہے کہ خیمہ نہیں مل رہا تھا تو حضرت نے فرمایا وہ پہاڑی ہے نا اس کے دامن میں چلو, وہاں عرفہ کا دن پورا کر لیتے. وہاں گئے تو ایک صاحب پہلے سے خوبصورت اور احرام باندھے ہوئے چتائی بچھا کر کھانا لے کر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت وہاں پہنچے, ان سے عربی میں بات ہوئی, انہوں نے جگہ دی, حضرت کو بٹھایا, شام تک پھر وہاں سے روانہ ہوئے. جب گاڑی میں بیٹھ گئے اور روانہ ہو گئے تو حضرت نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھا؟ حضرت کوئی حائی صاحب تھے جو مدد آپ کی؟ فرمایا نہیں, یہ ابدال تھے, یہ حضرت کا مقام تھا. تو حضرت شیخ فرماتے تھے کہ اگر اولاد نیک کام کرتی ہے, مثلا مولانا نیک کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی نیک کام کر رہا ہے, اولاد نیک کام کرتی ہے تو یوں دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اللہ میرے ماں باپ کو ثواب پہنچا دے. فرمایا بغیر دعا کیے ہوئے ہی ہمارے نیک کام میں سے ثواب کا ایک حصہ اللہ لے کر ہمارے مرحوم ماں باپ کو دے دیتا ہے. دعا کی بھی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ان کا حق ہے ہم پر, ماں باپ کا حق ہے ہم پر, اور اتنا زبردست حق ہے کہ فرض ہے. تو ولد صالح, اور میں نے ایک آیت پڑھی, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور میری بیوی کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو حضرت حسن بصری سے کسی نے سوال کیا, بخاری شریف میں ہے کتاب التفسیر میں, حسن بصری سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک, اپنے سب بھی لوگوں کو, کسی کے وہاں لڑکا لڑکی پیدا ہوتا ہے تو ہم دعا دیتے ہیں نا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, کوئی نہ مطلب ہوں تھی خبر سے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے تو پہو بو آوے, پانچ کی دس دکان ہو جائے, بنگلہ بنا دے. نہ, حسن بصری نے کیا فرمایا, قرۃ اعین کا مطلب کیا ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو حسن بصری تو وہ ہیں, ان کی والدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی خادمہ تھی. اور جب وہ حسن بصری چھوتے تھے اور ان کو چھوڑ کر جب بازار کچھ خریدنے جاتی تھی اور حسن روتے تھے تو ام سلمہ حضور کی بیوی ہم سب کی ماں جو ہے وہ اپنے گود میں لے لیتی تھی. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی تھی. تو نبی کی بیوی کا دودھ جس کے پیٹ میں گیا ہو اس کے علم کا کیا کہنا. تو حسن بصری نے اس کی تفسیر فرمائی, قرۃ اعین کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے دیندار بن جائے, تقوی والی بن جائے, نماز پڑھنے والی بن جائے, اس کو کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک. اور خوب سن لو, کوئی بھی باپ ہو یا ماں ہو, لاکھوں کمانے سے ان کو سکون نہیں ملتا, لیکن بچہ جب سجدہ کرتا ہے تو سکون ملتا ہے, ہے نا؟ اگر واقعتاً ضمیر ہمارا ایسا ہے تو ہم لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں, چھوٹا سا بچہ ہمارا ہوتا ہے نواسا یا پوتا, مرو نواسو تو امرا جو تو ایک ورنو چھنے اللہ پڑے مطلب ہمرو نہیں جو ہمرو. کیوں خوشی ہو رہی ہے؟ دین, دین کی وجہ سے خوشی ہو رہی ہے. تو بھئی حسن بصری فرماتے ہیں کہ قرۃ اعین کا مطلب اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے دیندار ہو جائے, نیک بن جائے, یہ ہے قرۃ اعین کا مطلب. پھر اس میں خاص طور پر لڑکوں کی بھی فکر, لڑکیوں کی بھی فکر, لیکن ہمارے زمانے میں اب لڑکیوں کی فکر کی زیادہ ہو, اس لیے کہ باہر کا ماحول اتنا گندا ہے اور موبائل کی دنیا نے اتنی تباہی مچا رکھی ہے, اتنی تباہی مچا رکھی ہے کہ میرے گھر میں میرے کمرے میں رہتے ہوئے میری بچی کیا کر رہی ہے مجھ کو پتا نہیں, وہ کیا کھیل رہی ہے, کیا دیکھ رہی ہے, کس کے ساتھ بات کر رہی ہے, ہمیں پتا ہی نہیں. جو نظام اندر کا بگڑا ہوا ہے وہ اتنا خطرناک ہے. ایسے موقع پر ہمیں اپنے لڑکوں کی تربیت کی جہاں ضرورت ہے وہاں زیادہ ضرورت لڑکیوں کی. مولانا آج ہی تشریف لائے تھے, میں نے کل ہی دو دن پرسوں میرے اوپر فون آیا اور اس میں بتایا کہ مولانا دیوبند سے کہ دہرادون میں قریباً 11 بچیاں غیر مسلم ہو گئی, اور ابھی تو ایک بالکل تازہ داخلہ ہے کہ ایک مفتی صاحب کی بیٹی اور وہ اسلام چھوڑ کر چلی گئی اور شادی بھی کی تو اس سے جس کو ہم سولنکی کہتے ہیں, یعنی بیت الخلاء کی صفائی والا. بھروچ میں آج سے 6 سال پہلے کا واقعہ, مجھے نام نہیں لینا چاہیے لیکن میں خیر بتا دوں, ایک واقعہ ہوا تھا, حافظ قرآن بچی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی. یہ پتہ مجھے اس لیے چلا کہ اس کے باپ میرے پاس آئے تھے, اور اس کے علاوہ بے شمار واقعات, بے شمار واقعات ہمارے علاقے میں بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ دوسرے علاقوں کی میں باتیں کر رہا ہوں, یہ میں سورت سے یہ بڑودا تک یہ باتیں میں کر رہا ہوں جہاں یہ ماحول ہے. کس کی وجہ سے؟ یہ جو دنیاوی تعلیم کا ہوا ہم نے دماغ میں بٹھا رکھا ہے نا, ہماری پوئری گریجویٹ بنویت جو ہے, یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں وہ اسی میں ہو رہے ہیں. کالجوں میں ملاقات ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد مسائل ہوتے ہیں آگے چل کر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیوں کی تربیت کی بہت ضرورت ہے, اس میں دین آ جائے, اس لیے کہ ایک لڑکی کا بننا ایک سوسائٹی کا بننا, ایک سماج کا بننا, ایک محلے کا بننا, ایک فیملی کا بننا ہے. لڑکی جب بنتی ہے تو فیملی, وہ اپنے اولاد کو بنائے گی, وہ اپنے نواسوں کو بنائے گی, وہ اپنے پوتوں کو بنائے گی, وہ اپنی نواسیوں کو بنائے گی, وہ اپنی پوتیوں کو بنائے گی. یہ ہوتا ہے. مفتی سعید صاحب کا آپ نے نام سنا نا, پالن پوری, ان کی بیوی مفتی سعید صاحب کے پاس حافظ ہوئی, شوہر کے پاس, اور پھر بیوی نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا تو سارے بچے بیوی سے حافظہ بنے. بخاری شریف میں ایک روایت آ رہی ہے, ایک بہت بڑے محدث ہشام, وہ اپنی بیوی سے روایت لے رہی ہے اور وہ بیوی حضرت ام سلیم سے روایت لے رہی ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ روایت شوہر لے رہا ہے بیوی سے, تو بیوی کے پاس علم ہوگا تو ہی تو شوہر جھکا, ورنہ جھکتا کہاں ہے؟ آج کل جھک جاتے وہ اور مسئلہ ہے, ورنہ وہاں شوہر روایت لینے کے لیے جھک گیا, معلوم ہوتا ہے بیوی کے پاس علم ہے. تو یہ علوم دلیل ہے اس بات کی, اس بات کی کہ عورت کے پاس, بچی کے پاس علم ہونا چاہیے تاکہ اس کا معاشرہ درست ہو, وہ ایک فیملی کو بنائے, وہ ایک سوسائٹی کو بنائے, وہ ترقی دیں. اس کے لیے بچیوں میں آج کل علم کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. اسی طرح میں نے ایک اور حدیث پڑھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدنیا کلھا متاع, دنیا کی ساری چیز استعمال کی, کپڑا بھی استعمال کا, یہ بھی یہ بھی یہ بھی استعمال کا, لیکن اللہ کے نبی فرماتے دنیا کی بہترین استعمال کی چیز اگر کوئی ہے تو نیک عورت, المرأۃ الصالحہ, نیک عورت. اور پھر اللہ کے حبیب نے نیک عورت کی تعریف فرمائی, کیا تعریف فرمائی؟ فرمایا حضرت المرأۃ الصالحہ کہتے ہیں کس کو؟ تو سنو نبی نے جو تعریف کی, جب شوہر گھر سے جائے تو وہ عورت اپنی ذات اور شوہر کا مال دونوں کی حفاظت کرے. دو چیزیں بہت گہری بات حضرت بتا رہے, اپنی ذات شوہر کے جانے کے بعد اور شوہر کا مال, ان دونوں کی حفاظت کرے, نہ اپنی ذات کسی کو دے اور نہ شوہر کا مال کسی کو دے کہ نہیں میرے شوہر کا ہے مجھے ہدایت نہیں ہے میں آپ کو دے دوں. حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ بیوی کو اپنے والدین کو بھی دینا ہو تو شوہر سے پوچھ لیں کہ میں یہ دے رہی ہوں, اس کا جی خوش ہوگا اگرچہ وہ نانی کہے گا لیکن اس کا جی خوش ہوگا. تو مرأت صالحہ اس کو کہتے ہیں نیک عورت کہ جب شوہر گھر سے جائیں تو اس صورت میں اپنی ذات اور شوہر کے مال کی حفاظت کریں, اور جب شوہر گھر میں آئیں تو اپنی مسکراہٹ اور خوشیوں سے اس کا استقبال کریں. اس کو مرأت الصالحہ کہا گیا نیک عورت. اور دوسری روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کے اندر سے کچھ چیزیں محبوب ہیں. اس میں نمبر ایک فرمایا خوشبو, حضرت فرماتے ہیں مجھے خوشبو بہت پیاری ہے. اس میں دوسری چیز فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اس میں تیسری چیز فرمائی المرأۃ الصالحہ, نیک عورت. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے محبوب ہے. محبوب ہونے کا میں ملاوی گیا تو ایک بڑے مولوی صاحب تھے, انہوں نے مجھے سوال کیا کہ حضرت فرماتے ہیں مجھے محبوب ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت کو عورتیں پسند تھیں علیہ باللہ؟ میں نے کہا یہ مطلب نہیں, حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امت کی عورتوں میں نیکی آ جائیں یہ مجھے پسند ہے. امت کی عورتوں میں نیکی آ جائیں, امت کی عورتیں نیک بن جائیں, تو بھائی ماحول تبھی درست بنے گا جبکہ عورتوں کی اصلاح ہوگی. اور اگر عورتوں کی اصلاح نہیں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ آنے والی اولاد, اس لیے کہ اولاد زیادہ ماں کے پاس رہتی ہے, باپ تو باہر رہنے والا ہے, کھیتوں میں رہنے والا, دکانوں میں رہنے والا, کاروبار میں رہنے والا, زیادہ تر اولاد ماں کے پاس رہتی ہے. تو ماں کے اخلاق منتقل ہوتے ہیں اولاد کے پاس. تو ماں میں تربیت ہے تو اولاد میں تربیت, ماں میں تربیت نہیں تو اولاد میں تربیت نہیں. اس لیے بھائی ہمیں ضرورت ہے کہ اس وقت بچیوں کی تربیت کی جائے. تو ہمارے بزرگان دین نے اس سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے عورتوں کی بچیوں کی تربیت کے بعد میں. مجھے بہت خوشی ہوئی آج کچھ باتیں جان کر, مجھے اتنا سارا پتا نہیں تھا کہ مولانا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, بس مجھے صرف ملے احمد سلمہ سے اتنا پتا چلا تھا کہ یہاں بچیوں کا کوئی مدرسہ چل رہا ہے. لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مولانا دور و دراز علاقے میں کرناٹکا میں بھی ایک بہت بڑا نظام چلا رہے, اور یہاں بھی اور موسالی میں بھی بچیوں کا ایک نظام قائم کیا ہے. اللہ ان کو ہماری پوری بستی بلکہ امت کی طرف سے جزائے خیر دے, حق تعالی نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی شرور فتن سے اور حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے. اس لیے کہ عمومی طور پر معاف فرمائے ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ خود کام کرنا ہوتا نہیں اور جو کام کرنے والے ہوتے ان کو کام کرنے دینا نہیں. یہ عمومی طور پر ہمیں کام کرنا نہیں اور کوئی کر رہا ہے اس کے لیے رو رہے رکاوٹ اس پر اشکالات. بھائی اگر کوئی غلطی ہو گئی تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں غلطی کام کرنے والوں ہی سے ہوتی ہے, گھر پہ بیٹھے بٹھائے فرصت کے کھانے والوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. غلطی اسی سے ہوگی کہ جو کام کرتا ہے بیچارہ, تو وہ نبی تو ہے نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ نبی سے غلطی نہیں ہوتی, وہ بشر ہیں انسان ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس غلطی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم دور دور جا کر کے ان کی باتیں کریں ان کے کیڑے نکالیں. اور اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ کسی کو بدنام کرنا ہو تو الزام لگا دو, ایک بنا بنایا الزام بنا لو اور واٹس ایپ پر اس کو چلا دو. میں نے ابھی ایک جمعہ میں ایک جگہ بیان کیا, میں نے کہا خوب سن لیں, یہی موسالی میں جمعہ کو میں نے کہا تھا, میں نے کہا خوب سن لیں, ایک غیبت زبان کی ہوتی ہے اور ایک لکھان کی ہوتی ہے. تحریری غیبت جو ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خطرناک ہے زبان سے بھی. جب تک وہ دنیا میں لکھی ہوئی موجود رہے گی وہاں تک لکھنے والے پر اللہ کی لعنت اترتی رہتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ واٹس ایپ پر لکھا ہوا مٹتا نہیں ہے, اور جب مٹتا نہیں ہے تو جب تک وہ تحریر دنیا میں موجود رہے گی اس پر لعنتیں اللہ کی اترتی رہے گی. اور لعنت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری, اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. تو میرے بھائیوں ہمیں ان لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے جو کام کر رہے ہیں. حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ میرا سفر ہوا تھا, قاری صاحب نے جوگوار کے جلسے میں ختم بخاری شریف کے اندر میں بھی تھا ساتھ میں, حضرت نے ایک بات فرمائی تھی کہ اگر تم سے مدرسے کا تعاون نہیں ہو سکتا ہے تو نہ کرو, لیکن کم سے کم محبت کی نظر سے دیکھ لو کہ یہاں میرے اللہ اس کے رسول کا دین پڑھایا جاتا ہے. فرمایا انصار سے محبت رکھنا, انصار سے, حضرات صحابہ انصار سے, اس لیے کہ انہوں نے نبی کی مدد کی. صرف اس نیت پر انصار سے محبت رکھنا, حضور کہتے ہیں ایمان کا شعبہ ہے, حب الانصار من الایمان, ایمان کا حصہ ہے. تو مدارس کو محبت کی نظر سے دیکھنا کہ یہاں میرے اللہ اس کے رسول کا دین پڑھایا جاتا ہے, صرف نگاہ محبت سے اس عمارت کو دیکھ لینے پر بھی اللہ جل شانہ ہمارے حصے میں ثواب کو لکھ دے گا, ہمیں تعاون کرنے والوں میں لکھ دے گا, ہمیں مدد کرنے والوں میں لکھ دے گا. تو بھائی ماشاءاللہ یہ مولانا نے جو کام اٹھایا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہمت و قوت عطا فرمائے, طاقت عطا فرمائے, مخلصین رہنے والے نصیب فرمائے, تاکہ اخلاص کے ساتھ یہ کام ہوتا رہے. اور ہماری یہ بستی کی بچیاں, چلو باہر کی بات تو درکنار, کم سے کم مجھے بتائیں کہ 72 اسی بستی کی بچیاں ہیں جو اس وقت پڑھ رہی ہے. مان لو اگر یہ ادارہ نہ ہوتا تو یہ 72 بچیاں پڑھتی کبھی نہیں پڑھتی, تو ان کے علم کا ذریعہ بنے کہ نہیں, 72 بچیوں کے علم کا ذریعہ بنے کہ نہیں. اس کے علاوہ کئی بڑی عمر کی عورتیں وہ ہیں جو اپنا قرآن صحیح کر رہی ہیں. اگر یہ ادارہ نہ ہوتا تو آپ بتائیے یہ بڑی عمر کی عورتیں جاتی کہاں جاتی, ان کا قرآن ویسے ہی رہ جاتا. اور حدیث میں ہے کہ بغیر تجوید کے پڑھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی, تو غلط ہوتا کہ نہیں. تو اس ادارے کے ذریعے سے ابھی سے اتنا فائدہ ہوا, تو اگر یہ اپنی مضبوطی کے ساتھ آگے چل پڑا تو کتنا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے, اب تعالیٰ شرور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم, اللہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی فکریں نصیب فرما, برائیوں سے حفاظت فرما, اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما, اللہ ہر طرح کے شرور فتن سے حفاظت فرما, ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, بگڑنے پھسلنے سے ضلالت گمراہیوں سے حفاظت فرما, غلط راستوں سے غلط صحبتوں سے حفاظت فرما. اللہ اس ادارے کے لیے مولانا کی ذات کو جو تو نے ذریعہ بنایا ہے, عمر میں برکت عطا فرما, صحت عطا فرما, اے اللہ ہر طرح کے اسباب مہیا فرما, رکاوٹ و پریشانیوں کو دور فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ و رحمتہ. www.attableek.com, the reviver of